यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे दिल के द्वारे ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संघामारे यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे बदले ना अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी ओ बदले ना अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी यूं भी जाओगे आखे कहाँ हो के हमारे हाँ यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे दिल के द्वारे ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संघामारे यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे